Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulen ve Nebiyye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok kıymetli Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Hazirun, değerli dostlar, bugün inşallahü rahman, malum yarın değil, bir sonraki gün 3 Mart olması hasebiyle, ki o 3 Mart 1924 Hilafet Devleti'nin yıkılışının sene-i devriyesidir. Biz de arzu ettik ki bugünkü sohbetimize Hilafet Devleti'nin olması gerektiğiyle alakalı bir sohbet icra edelim. Dolayısıyla bugünkü sohbetimize eğer bir başlık vermek icap ederse, Hilafet özel diye inşallah nitelendirdik. Dolayısıyla ehemmiyetinden ötürü Müslümanların bu manada yeniden hilafete kavuşmaları konusunda sohbetimizin katkı sağlamasını murad ederek bugün inşallahü rahman sohbetimizi hilafet konusu çerçevesinde işleme gayreti içerisinde olacağız. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı cümlemize nasip olmaya ser kılsın inşallah. Tabii hilafet konusu yine böyle bir sohbette anlatılacak kadar işte basit yahut da en azından söylenip geçilmesi gereken bir konu değil. Belki üzerinde yıllarca durulması icap eden, Müslümanlar bu manada yeterince malumatın aktarılması için farklı vesileler tertip edilmesi gereken bir konu. Ama biz de inşallah bu haftaki sohbetimizde en azından farziyetini hatırlatmak, hilafetin yokluğuyla birlikte Müslümanlar aslında yok oluşuyla birlikte neler kazandılar bu anlamda ve neler kaybettiler, bunu konuşacağız inşallah. Daha da fazla sözü uzatmadan ben inşallah, tabii 94 yıl oldu kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, az değil, neredeyse bir asır lık gibi çok uzun bir süre. Bir asırdır hilafet yok. Hilafetin yok oluşu, daha doğrusu olmayışı hayatımızda Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu dinin de hayatımızda olmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla bu akşam evlere dağıldığımızda, başlarımızı yastıklarımıza koyduğumuzda yahut da işlerimiz, çocuklarımız eve vardığımızda bize sual ettiklerinde Tefsir-ül Furkan'da bugünün azı neydi? O da her şey unutulsa da şu unutulmasın inşallah. Allahu Azza ve Celle'nin razı olmadığı bir atmosferde nefes alıp veriyoruz. Hilafet devleti bu denli önemli. Çünkü onun varlığı razı olduğu dinin tatbik edilmesi demektir. Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu din tatbik edilmiyorsa Allahu Azza ve Celle bizden razı değil demektir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı bir atmosferden nefes alıp veriyoruz. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bir resmetmek lazım tabloyu. Şu anda yaşadığımız hayattan Allahu Teala razı değil dedik ya. Ama farklı ifadeler kullanmak icap ederse ben diyorum ki, gayri insani ve ahlaki davranış namına ne varsa bugün hayatımızı çepeçevre kuşatmış bir vaziyet. Allah için. Bu hakikaten manidar. Gayri insani ve ahlaki davranış namına ne varsa bugün hayatımızı baştan sona kuşatmış bir vaziyet. Sayabilirsiniz. Ben inanıyorum. Sağ baştan herkese söz hakkı versem, gayri insani ve ahlaki bir davranış söyle, bana bunlarla bahset desem, ben inanıyorum ki herkesin söyleyecek çok sözü olacaktır. Dolayısıyla gayri insani ve ahlaki ne tür davranışlar varsa bugün bizim hayatımızın merkezinde. Ben bununla alakalı en azından ifade etmeye çalıştığım şeylerin zihinlerinizde daha iyi tasavvur edilebilmesi adına somut birkaç örnek vermek istiyorum. Dedim ya, gayri insani ve gayri ahlaki. Ne varsa hayatımızı bugün kuşatmış bir vaziyette. Çok şey söylemeye hacet var mı? İnanın pencerelerden başımızı şöyle sarkıtsak, sokağa baksak bu aslında benim ifade etmeye çalıştığımı anlatmak adına kafi değil midir? Vallahi öyle. Sorayım mı ben bir soru size? Allah için hepiniz canı gönülden şöyle samimiyetle ellerinizi kaldırın. Yapabileniniz varsa, evli olan ve çocuk sahibi olanları kastederek soruyorum. Eşi olanları ve eşini sokağa gönderenler adına soruyorum. Eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, evlatlarımızı gönül rahatlığı içerisinde, gönül huzuru içerisinde hiçbir kaygı ve endişe duymaksızın sokağa, oynamaya, alışverişe, bir yere gidip gelmesi namına gönderebiliyor musunuz? Bir göreyim. Yok. Gönderemiyoruz. Bu aslında hilafet olmadığından ötürü yaşamış olduğumuz sıkıntıyı anlatmak adına yeter var tabi. Rakamsal bir takım veriler paylaşayım sizinle. Türkiye'de, bakınız gayri insani ve ahlaki dedim. Türkiye'de her 4 saatte, yanlış duymadınız, her 4 saatte bir kadına tecavüz vakası yaşanıyor. Bakınız saatlerinize kıymetli kardeşler. Yanılmıyorsam 8'i 7 falan, 8.30'u 5 falan geçiyordur. 4 saat sonra eğer uyumuyor iseniz bakınız saata ve kardeşiniz Abdullah'ın sözlerini anımsayınız. Bir kadına daha Türkiye'de ve sadece Türkiye'yi kastediyorum. Müslüman bir ülke, toprakları Müslüman olan, İslam olan bir coğrafyadan bahsediyorum. 4 saatte bir kadına tecavüz ediliyor. Allahu Ekber. Daha ötesini söyleyeyim. Türkiye'de her 6 dakikada sadece bir ev soygunu gerçekleştiriliyor. Yan kesicilik demedim. Cüzdan demedim. Araba teybi demedim. İşte ne bileyim yahut da herhangi bir başka bir şeyi kastetmedim. Bu sadece ev hırsızlığıyla alakalı bir rakam. Her 6 dakikada Türkiye'de bir ev soyuluyor. Kimin evi bu? Amcanızın evi, dayınızın evi, halanızın evi, teyzenizin evi. 6 dakika ne demektir ya? Bakınız saatinize. Daha çok değil. Bundan kaç hafta önce, birkaç hafta önce 4 yaşında bir çocuğun ırzına tecavüz edildi değil mi? Allahu Ekber. Haya ediyorum söylerken. Sıkılıyorum. Utanıyorum. Nasıl bir izandır, nasıl bir anlayıştır? La havle ve la kuvvete illa billah. Yani 4 yaşında bir çocuğu sokağa oynamaya gönderemiyorsunuz. Niye? Çünkü aklınıza 4 yaşındaki bir çocuğa vahşice tecavüz etmiş o adam aklınıza geliyor. Haddi aşmış, Allahu Azza ve Celle'nin hudutlarını çiğnemiş, fıtratını tamamen aşmış, hayvanlaşmış insanlar aklınıza geliyor. Ya onu anladık, 12'yi anladık, 13'ü anladık. Yani bir anlam verdiğimden dolayı söylemiyorum. Ya 4 yaşındaki bir çocuğu sen hangi izanla, hangi anlayışla tecavüz edersin ya? Ve bu bizim şu anda nefes alıp verdiğimiz atmosferde, coğrafyada gerçekleşiyor. Amerika'dan bahsetmedim bile daha. İsviçre'den kendi kızına tecavüz edip de 7 çocuk sahibi olan bir babadan bahsetmedim bile. 23 sene öz kızına tecavüz etmiş. Hadi bunlar Avrupa'da oluyor. Ama kendi ülkemizden bahsediyorum. 4 saatte bir tecavüz vakası Türkiye'de. 6 dakikada bir ev hırsızlığı. 4 yaşındaki bir çocuğun ırzına, namusuna göz dikmek. Haya ediyorum vallahi. Ama söylemek ve hakikatleri de gün yüzüne çıkarmak icap ediyordu. Biz bugün kısacası kıymetli kardeşler, Allahu Azza ve Celle'nin razı olmadığı bir atmosferde nefes alıp veriyoruz. Gayri insani ve ahlaki ne var idiyse hepsini şu anda yaşıyoruz. Çocuklarımızı gönderemiyoruz. Oynamaya, parka, bahçeye, gönül huzuru içerisinde çocuklarımızın bir yere gidip gelmesine razı değiliz. Kısacası dostlar, biz rahatsızız. Şu nefes alıp verdiğimiz atmosfer bizi rahatsız ediyor. Nasıl etmesin ya? Senin bakmaya kıyamadığın çocuğa ve çocuğun namusuna göz dikiyor. Allahu Ekber. Evlerden ırak, Rabbi muhafaza buyursun. Bu söylediklerimi ve tabloyu en azından resmetmek adına zikrettiğim birkaç tane örneğin ardından size sorsam, Haziruna ve ekranları başındakilere desem ki, huzur istiyor musunuz? Evet. Adalet? Evet. Hepimizin arzusu ve isteği. Peki nasıl? Biz diyoruz ki bu ancak ve ancak İslam'la mümkün. Bugün 4 yaşındaki bir kız çocuğun namusuna göz dikilmesine sebebiyet veren en temel faktör demokrasinin bizatihi kendisidir. Bugün her 4 saatte bir kadının ırzına tecavüz ediliyor olmasının müsebbibi laikliktir. Bugün her 6 dakikada evlerin hırsızlar tarafından soyuluyor olmasının müsebbibi demokrasidir. Yani beşeri sistemlerin ta kendileridir. Bu sistemler adaleti ve huzuru asla temin edemezler. Güven ortamını temin edemezler. Çünkü onlar beşerin ve beşeri aklın ürünü iken İslam, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin nizamıdır. Onun için kerim kardeşlerim, eğer ki bizler adalet istiyorsak, huzur istiyorsak, güven istiyorsak, evlatlarımızın Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu bir atmosferde hayatlarını idame etmelerini istiyor isek, bu ancak Allahu Azza ve Celle'nin nizamıyla, yani İslam'la mümkün. Bugün aslında bir nevi biz cahiliye asrının ikinci evresini yaşıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelmezden evvel, Allah-u Teala onu elçi olarak göndermeden önceki asra, döneme biz cahiliye diyorduk. Arap cahiliyesi diyorduk. Doğru mu kardeşler? Arap cahiliyesi. Vallahi bugün şu yaşadıklarımızı sizlerle paylaştım ve civarda, etrafta birçoğuna da şahit oluyoruz. Bugünün cahiliyesinin, yani çağdaş cahiliyenin Arap cahiliyesinden eksiği yok, fazlası var. Allah size merhamet etsin. Vallahi öyledir. Niye biliyor musunuz? Çok basit bir cümle sizlerle inşallah paylaşacağım. Dünün cahiliyesinde, yani Arap cahiliyesinde kız çocukları diri diri toprağın altına gömülüyorlarken, bugün bir baba 12 yaşındaki öz kızını la havle ve la kuvvete illa billah üzerinden meta'a elde edebilmek için kendi elleriyle fuhşiyat uvasına teslim edebiliyor. Yani yaşarken ölüyor bugünün çocukları. Toprağın altında değil, toprağın üstünde. Onun için dünün cahiliyesinden bugünün cahiliyesinin aslında farkı yok. Bugünün cahiliyesinin eksiği de yok, fazlası var. Dünün cahiliyesini ne değiştirdi? Dünün cahiliyesini asr-ı saadete dönüştüren yegane şey İslam. Biz bugün değişmeyi istiyor muyuz? Evet. Adalet istiyor muyuz? Vallahi istiyoruz. Güven? Evet. Huzur? Evet. Fıtratımıza muvafakat sağlayan bir yaşam arzu ediyor muyuz? Vallahi evet ve binlerce defa evet. Dünkü cahiliyeyi, Arap cahiliyesini asr-ı saadete döndüren, daha onlar hayattayken canice, vahşice kızlarını diri diri toprağın altına gömen insanlarken, o hale geldiler ki Allah semanın kapılarını araladı. Dedi ki radıyallahu anhum ve radu an. De ki kulum ben onlardan razı geldim. Vallahi onları vahşi insanlardan Allah'ın razı olduğu insanlar seviyesine getiren yegane şey İslam'dır. Bugün biz de eğer ki cahiliye asrı dediğimiz o ikinci cahiliye, çağdaş cahiliyenin yerine ikinci asrı saadet olsun istiyorsak bu ancak İslam'la mümkündür. İslam'ın değiştirme gücüyle ilgili inşallah bir rivayet paylaşacağım sizinle. Yani dünün cahiliyesini İslam değiştirdi ya, o değişim sürecini anlatan güzel bir rivayet var, paylaşacağım inşallahı rahman. Nereye geleceğim biliyor musunuz? İslam olmazsa değişim olmaz. İslam gelmezse adalet gelmez. İslam gelmezse güven gelmez de gelmez gelmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Darimi bunu rivayet ediyor. Allah Resulü'nde müsaade istedi, dedi ki bir şey anlatabilir miyim ya Resulallah? Sallallahu aleyhi ve sellem. Farklı varyantları var ama ben mefhum itibariyle paylaşıyorum. Allah Resulü izin verdi, anlatmaya başladı. Dedi ki ya Resulallah, mefhum itibariyle dedim ya, ilk Allah seni bize göndermiş. Ki öyle değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. İyi ki göndermiş. Başladı anlatmaya. Dedi ki ya Resulallah, benim kız çocuğum belli bir yaşa geldiğinde hanımıma dedim ki onu hazırla, süsle, dayısına götüreceğim. Dostlar bilirsiniz değil mi? Ekranları başındaki kardeşler. Cahiliye aslında kız çocuğunun dayısına götürülmesinin anlamı onun diri diri gömülmeye götürülmesi demekti. Anneler, hususi olarak size sesleniyorum ekranları başında. Tabii size de babalar. Hapşurduğu zaman sabahlıyorsunuz. Kulağı ağrıdığı zaman sabahlıyorsunuz. Ne bileyim burnunu çektiği zaman antibiyotikle sabah ediyorsunuz başında. Ama bir annenin dayısına götürülmek üzere bir evladının hazırlanmasının nasıl bir duygu olduğunu tasavvur edebiliyor musunuz? Kendi eliyle ölüme gönderiyordu annesi çocuğunu. Diyor ki ben eşime söyledim, o da dayısına götüreceğim düşüncesiyle, bu düşünceyle kızımı hazırladı diyor. Ölüme gönderecekti kızını. Dayısına gitmeyi bekleyen kızım, daha önceden, evvelinden hazır ettiğim çukurun başına getirdim ve hiç insaf etmeden onu çukurun içerisine kahaladım ya Resulallah. Anlatıyor Allah Resulüne. Diyor ki ya Resulallah, nasıl oldu bilmiyorum ama çukurun bir kenarından tuttu. Hiçbir şeyin farkında olmayan kızım bir taraftan da diyordu ki baba farkında değilsin zannımca, müsaade et de üzerin tozlanmış temizleyeyim. Diyor ki vallahi biz insaf etmedik. Benim paçamı temizlemeye çalışan o çocuğumu gömdüm geldim ya Resulallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlıyordu. Sakalları böyle ıslanana kadar ağladığını söylüyor rivayette. Ashab hemen ayağa kalktı. Yakasından yapıştı, bağrından yapıştı o sahabe. Dedi ki sen ne yapıyorsun be? Resulullah'ı kederlendirdin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü'nü hüzne boğdun, mahzun kıldın. Allah'tan kork. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yerinize oturun. Sen de kalk. Az önce anlattığının aynısını bir daha anlat. Ashab döndü dedi ki ya Resulallah, siz ağlıyorsunuz. Kederleniyorsunuz, anlatmasın. Siz oturacaksınız, sen de anlatacaksın dedi Resulullah. Adam aynısını anlattı. Ben onu, o benim paçamı temizleme gayreti içerisinde olmasına rağmen insaf etmedim ya Resulallah. Gömdüm ve geldim. Allah'ın Resulü yine ağlıyordu ve sakalları ıslanmıştı. Tek bir şey söyledi Allah'ın Resulü. Dedi ki ashabım bilin, o günler geride kaldı. Babalar, az önce annelere seslendim, sıra bizde. Vallahi eğer ki Allahu Azza ve Celle bize rahmet peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi göndermemiş olsaydı biz bugün halen kızlarımızı gömüyor olacaktık. İşte bu ancak İslam'la mümkün. Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafeti döneminde oturuyorlar. Gençlerle, o cehalet asrını görmemiş olanlarla. Hazreti Ömer mevzuyu açıyor, diyor ki vallahi gençler, benim tabirimle söylüyorum ha, iyisiniz. O sıkıntılı dönemleri görmediniz. Geç iman etmiş olanlardan bahsediyor. İyisiniz, iyisiniz. O günleri görmediniz. O günler çok karanlıktı. Biz çocuklarımızı, kız çocuklarımızı dayılarına götüreceğiz diye hazırlıyorduk. Önceden de hazır ettiğimiz çukurlara onları gömüyor geliyorduk. Allahu Ekber. Ne kadar basit ya. Ne kadar kolay söyledim ya. Ya hapşurduğu zaman sabahlıyoruz başında. Ama bir baba öz kızını gömüyor geliyor. Bunu anlatıyor Ömer. Diyor ki yenilebilecek olan maddelerden de diyor putlar yapardık, helvadan falan. Yola çıkardık, medet beklerdik. Azığımız kalmadığında da onu yerdik diyor Ömer. Gençlere bunu anlatıyor. Diyor ki siz o günleri görmediniz. Öyle bir karanlık devirden geliyoruz ki biz, sormayın. Böyle konuşuyor, gençlere anlatıyor. Çocukların diri diri toprağın altına gömüldüğünü anlatıyor. Birisi oradan cesaretliymiş maşallah. Kim olduğuna dair tarih kitaplarında rivayet yok ama. Ya Ömer, siz çocukları gömüyordunuz öyle mi? He? O zaman helvadan putlar yapıyordunuz, yiyordunuz öyle mi? He? Sizin aklınız yok muydu Ömer? Allah'u akbar. Bugün hocana bir sor bakayım senin aklın yok muydu diye. Dedim ki akrabamın bir tanesine, ya sen faizle haramla iştigal ediyorsun. Delilinin ne olduğunu sordun mu? Diyor ki ben hocamın yüzüne bakmaya haya ediyorum. Delili nasıl sorayım? Ama koskoca müminlerin emirine senin aklın yok muydu diyor. Neredeydi senin aklın? Sen nasıl olur da helvadan putlar yaparsın? Ondan sonra o ne bileyim kendisi bile aciz olan o putu yersin. Ne bileyim nasıl olur da çocuğu diri diri toprağın altına gömersin? Senin aklın yok muydu Ömer? Bu soru yerinde bir soru. Çünkü bu genç adam, bu mübarek sahabe, yahut da bilmiyoruz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gördü mü görmedi mi? Ama delikanlı, rivayette geçen o genç adam yerinde bir soru sordu. Niçin biliyor musunuz dostlar? Çünkü o Hazreti Ömer'i böyle tanımadı. Onun gönlünde ve zihnindeki dünyada Ömer böyle değil. Onun zihin dünyasında, gönül dünyasında diri diri toprağın altına kız çocuklarını gömen bir Ömer yok. Onun gönül dünyasında innallaha cealal hakka ala lisani Ömer ve kalbihi. Şüphesiz ki Allah hakkı Ömer'in lisanına ve kalbine yerleştirmiştir. Hadis. Bu hadisle büyüdü bu genç. Ömer'i böyle tanıyor. O çocukları diri diri toprağın altına gömen bir Ömer değil. Açlıktan karnı kurul diyor olmasına rağmen, tebası hayırlısından yemediği için kurulda ey karın kuruldayabildiğin kadar. Ömer'in tebası bundan yemediği müddetçe Ömer de yemeyecektir diyen bir Ömer tanıyor. O Ömer nerede? O Ömerler nerede? O anlayış nerede? Tebası bundan yemediği için o kıtlık asrında, döneminde, devrinde Ömer karnıyla konuşuyor. Diyor ki kurulda kuruldayabildiğin kadar. Benim tebam şu anda bana ikram edilenlerden yemediği müddetçe Ömer yemeyecektir diyor. Bu anlayış nasıl olur da bir kız çocuğunu toprağın altına gömer? Genç adam haklı mı sorusunda? Vallahi haklı. Diyor ki sizin aklınız yok muydu? Yine onun gönül dünyasında, zihin dünyasında çocukları diri diri toprağın altına gömen Ömer yok. Sıcaktan diyor dışarıya bakıldığı zaman böyle dalga dalga oluyordu yerle göğün arası. Osman ve onun kölesi rivayet ediyor bunu. Bir baktık ki bizim dışarıya çıkmaya cesaret edemediğimiz bir zaman diliminde, öğlenin tam sıcağında sadece gözleri böyle açık bir adam, saçını başını böyle sarmalamış, iki tane de deveyi önüne katmış, güdüyor. Dedi ki bu kim? Bu kim? Çıktık baktık ki müminlerin emiri Ömer. İnsanın dışarıya çıkmaya cesaret edemediği bir zaman diliminde deve güdüyor. Ve müminlerin halifesi Ömer. Soruyorlar, diyorlar ki ya Ömer, Senin bu saatte, bu sıcakta, tam güneşin ortasında ne işin var? Diyor ki vallahi bu iki deve zekat sürüsünden geriye kaldı. Bu iki devenin hesabını yevmül kıyamede Allah'a veremem diye tezelden bunları onlara kavuşturmaya gidiyorum. İşte o gencin zihin dünyasındaki Ömer bu. Dedi ki ya Ömer el-Mu'minin sizin aklınız yok muydu? Ömer radıyallahu anh dedi ki ya bu neyye. Ya bu neyye indena akıl. İndena akıl. Velakin lem tekuna indena hidaye. Evlat, oğul. Var var. Akıl var olmaya vardı da. Daha bize henüz İslam gelmemişti be evlat. Bize Allah hidayetini göndermemişti. Karanlıklardan aydınlığa çıkaracak nurunu bize ikram etmemişti henüz. Aklımız vardı da hidayetimiz yoktu diyor Ömer radıyallahu anh. Bu neyi gösteriyor kıymetli kardeşler? Bu değişimin ancak İslam'la olabileceğini gösteriyor. Çocukları diri diri toprağın altına gömen o zihniyet gidiyor. Daha dünyadayken semanın kapılarını aralayıp da Cebrail'i gönderiyor ki Allah onlardan için ne diyor? Radıyallahu anhum ve radu an. Söyle onlara ben diyor onlardan razı oldum. Allahu Ekber. Bu neyle oldu? İslam. Öyleyse biz bugün değişim istiyor muyduk? Evet. Adalet istiyor muyduk? Evet. Güven? Evet. Dolayısıyla bu ancak ve ancak neyle mümkün? İslam'la mümkün. Tabi burada sağlık sektöründe çalışan, ilaç sektöründe çalışan kardeşler yakinen bilirler. İlaç almaya gidiyoruz. Reçeteyi yazıyorlar bize doktorlar. Reçeteyi almak, daha doğrusu ilaç almak için eczaneye gidiyoruz. Bize tedavi olmak kastıyla bir ilaç veriliyor. Ve haftaya da muhtemelen doktor kontrole çağırıyor. Ben bir gidiyorum ki hastalığım iki misli artmış. Doktor soruyor diyor ki ilacı kullandın mı? Ben diyorum ki la. Televizyon dolabının orada duruyor. Benim doktora bir şikayette bulunma hakkım var mı? Yok. Peki biz bugün adalet istiyoruz. Adaletsizlikten şikayet ediyoruz. Ama İslam hakim olmadığı müddetçe bu işin olmasının imkanı yok. Reçete nasıl hayata geçirildiği zaman sadra şifa olacaksa, gönlüme şifa olacaksa, hayatıma, hastalığıma şifa olacaksa, bizim de şifa bulabilmemiz için İslam hayata tatbik edilmeli. Çünkü diyoruz ki biz kıymetli kardeşler, adaletin azık. Tefsir-i Fuka'nın 161. dersi bugün elhamdülillah. Diyoruz ki adaletin kaynağı İslam ve İslam'ın da yegane uygulayıcısı hilafet devletidir. Hilafet yıkıldı, adalet de onunla birlikte yıkıldı dostlar. Demokrasinin genlerinde adalet aranır mı? Siz söyleyin. Hele bir duyayım. Hayır. Aranmaz. Yok onların geninde, demokrasinin geninde adalet yok. Laikliğin geninde adalet yok. Adalet İslam'ın geninde var. Adalet mi istedik? Öyleyse İslam nizamı hayatımızda tatbik edilecek. Peki kim? Hilafet devleti. Var mı? Yok. Size ben hilafet devletinin adaletinden, hilafet devleti varken tatbik edilen o nizamın saçmış olduğu o güzelim adalet ve güven ortamından, huzurdan birkaç tane misal paylaşmak istiyorum müsaadelerinizle. Niye? İstiyorum ki hilafet varken ne idik, hilafet yokken neye döndük, bu yakinen hissedilebilsin. Az önce 4 yaşındaki bir çocuktan bahsettim. Böyle temcit pilavı gibi de tekrar edip durmak istemiyorum çünkü haya ediyorum. Hırsızlıktan bahsettim. Her kaç dakikada demiştim? 6. Geçti değil mi 6 dakika? Saatine bakıyorlar da. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dönemi. Adaleti anlatacağım size. İslam tatbik edilsin yeter ki. Ne kadar muhtacız değil mi kıymetli kardeşler? Vallahi öyle. Ya Rab bu muhtaç olduğumuz şeyi bize acilen gönder. Allahümme amin, Allahümme amin. Hazreti Ali radıyallahu anh pazarda geziyor. Bir bakıyor ki bir Hristiyanın üzerinde kürk görüyor. Diyor ki ana benim kürküm. Kaybetmiştim bunu. Varıyor Hristiyan'ın yanına. Diyor ki baksana Hristiyan'a. Diyor ki bu kürk benim. Diyor ki nereden senin? Diyor ki ben kürkümü tanırım. Ben bunu diyor birkaç işte hafta, ay neyse rivayette yazmıyor ama işte bir zaman önce ben bunu kaybetmiştim. Bu kürk benim. Diyor ki yok senin değil. Daha doğrusu diyor ki bu kürk benim. Hristiyan da bu kürk benim diyor. Ali radıyallahu anh da diyor ki bu kürk benim. Ali radıyallahu anh ne biliyor musunuz? Halife. Müminlerin emiri. Diyor ki haydi öyleyse Şurayh'a gidelim. Şurayh kim? Kadı. Kimin tayin ettiği kadı? Hazreti Ali'nin tayin ettiği bir kadı. Gidiyorlar Hristiyan'la Hazreti Ali. Şurayh Hazreti Ali'nin geldiğini görünce oturduğu makamından kalkıyor, yer veriyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Şurayh'ın kadı koltuğuna, makamına oturuyor. Sonra diyor ki bilesin ki benim davalı olduğum ve davacı olduğum Hristiyan olmasa idi ben bu koltuğa oturmazdım. Adil bir şekilde onun yanına otururdum ama ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. Kafirlerle aynı yolda geçecek olursanız onları yolun kenarına doğru sıkıştırın. İlk musafaha eden siz olmayın. Hasta ziyaretlerine gitmeyin. Onları gördüğünüz zaman ilk selam veren siz olmayın. Allah onları zilletlendirmiştir. Siz de onları zilletli kılın. Bu hadisi duymasaydım bu koltuğa oturmazdım ama bu hadisten ötürü buraya oturdum. Bunu da bilesiniz diyor Ali. İyi. Şurayh diyor ki niye geldiniz? Diyor ki şu Hristiyan'ın şunun üzerindeki kürk benimdir. Hristiyan diyor ki bu kürk benimdir Ali. Ali radıyallahu anh diyor ki bu kürk benim. Uzatmıyorum. Şurayh diyor ki peki Ali bu kürkün senin olduğunu iddia ediyorsun ya. Bu kürkün sana ait olduğunun delili nedir? Diyor ki senin olduğunu ispatla bana. Çünkü ben bu mahkemeyi sonuçlandıracağım ya Ali. Ali düşünüyor radıyallahu anh. Düşünüyor. Diyor ki bu kürkün bana ait olduğuna dair elimde bir delilim yok. Sadece ben kürkümü tanıyorum arkadaş. Bu kürk benim. Diyor ki şurayı Ali delilin var mı delilin? Bu kürkün sana ait olduğuna dair bir delilin var mı? Ali radıyallahu anh diyor ki şurayı yok. Diyor ki sonuç kürk Hristiyan'da kalacaktır. Dava bitmiştir diyor dağılın. Tam kalkacaklar şurayı diyor ki durun kalkmayın. Diyor ki durun. Ne oldu? Dönüyor şurayı diyor ki şurayı seni şu oturduğun kadı makamına atayan kim? Diyor ki Ali. Yani sen şimdi seni buraya atayan, sana belki bu anlamda ücret veren, maaş bağlayan, senin orada olmanı sağlayan adamın aleyhinde hüküm verdiğin. Doğru mu? Diyor ki vallahi doğru. Ben diyor Allah nasıl emrettiyse öyle hükmettim. Allah'ın adaleti neyi emir buyurduysa, neyi ferman buyurduysa ben öyle hükmettim. Ötesi yok. Bu Ali de olsa böyle, başkası da olsa böyle. Ali'nin delili yok, kürk senindir. Diyor ki vallahi kürk Ali'nindir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Seni atayan adamın aleyhine dahi sırf Allah böyle hükmedin dediği için hükmediyorsan senin dinin hak dindir Ali. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allahu Ekber. Çıkardı kürkü. Ali radıyallahu anh'a uzattı. Dedi ki kürk senindir. Bu nasıl bir adalet ya? Seni oraya atayan adamın aleyhine hüküm vereceksin. Bugün mümkün mü ya? Hakkı söyleyenleri zindanlara tıkıyorlar ya. Adını anarken milletin ayağı titriyor. Ama sen tut, seni oraya atayana aleyhinde hüküm ver. Ali radıyallahu anh kürkü diyor ki, kardeşim ben de bunu sana yeniden hediye ettim. Sen madem İslam'ı seçtin kürk senindir. Ha İslam'ın şerefine bir de sana at hediye ediyorum. Ali radıyallahu anh kürk artı at. İmanın şerefine at hediye etmiştir. O kürk sahibi eski Hristiyan yeni Müslüman olana. İşte İslam'ın adaleti bu. Bunu demokrasinin genlerinde bulamazsınız dostlar. Bunu laikliğin genlerinde bulamazsınız. Bunu beşeri nizamların genlerinde bulamazsınız. Aramayın. Arayanlara da Allah için uyarın. Deyin ki adalet arıyorsan bu demokrasinin geninde yok. Adalet ve huzur arıyorsan bu laikliğin geninde yok. Güven ortamı arıyorsan bu beşeri nizamların geninde yok. Bu ancak ve ancak alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin nizamı olan İslam nizamında var. Ömer İbni Abdülaziz. Şimdi adalet denir de Ömer İbni Abdülaziz anlatılmaz olur mu hiç? Hele ki tefsir-i Furkan'a şeref duyarız onu ağırlamaktan. Ki o nasıl bir zihniyete sahip, o nasıl bir anlayışa sahip. Hani zekat memurlarını zekatı dağıtmak için gönderiyor ya, zekat memurları da geri geliyor ya, diyorlar ki ya emiral müminin, emrettiğin üzere biz ihtiyaç sahiplerinin kapılarını dolaştık ama elhamdülillah ki zekat verecek bir tane fakir dahi bulamadık. Ne dedi Ömer İbni Abdülaziz rahimahullah? Dedi ki madem öyle zekat verecek fakir bulamadınız, dağlara çıkın. Dağların tepelerine buğdaylar serpin. Serpin ki İslam topraklarının semalarında uçan kuşlar aç kazdı, gezdi ve kaldı demesinler. Böyle bir anlayış. Böyle bir zihniyet. Ömer radıyallahu anh'ın torunu. Ömer İbni Abdülaziz. İşte bu anlayışta olan bir yöneticiden bahsediyorum ki bir yeri fetih için gönderiyorlar. Ganimetler elde ediliyor. Müminlerin emiri Ömer İbni Abdülaziz'in huzuruna ganimetleri getiriyorlar. Hepsini işte gösteriyorlar. Diyorlar ki bu şu, bu şu, bu şu. Ganimetleri açıyorlar, gösteriyorlar tek tek sandıkları. Ve sandığın bir tanesini açıyorlar ki sandığın içerisinden misk kokusu geliyor. Müthiş, enfes bir koku. Harikulade. İnsan böyle içine çekmekten kendisini alıkoyamıyor. Ömer İbni Abdülaziz burnunu tıkıyor. Etrafındakiler merakla soruyor, diyorlar ki ey müminlerin emiri, o güzel kokudan ötürü mü burnunuzu kapattınız? Niye böyle bir davranış sergilediniz? Ömer İbni Abdülaziz diyor ki hele bir onu kapatın, kapatın, kapatın onu. Diyor ki oradan gelen koku ümmetin hakkı olan ve ümmete ait olan bir maldır. İçime çekmekle adaletsiz davranmaktan endişe ettim. Ya Rab. Sen ne yaptın be? Diyor ki ümmete ait olan bir malı içime çekmekle adaletsiz davranmaktan korktum. Bunun hesabını Allah'a ben nasıl vereceğim? Allahu Ekber. Kapatmış bununu. Ümmete ait olan bir malı koklamamak için kapatmış, demiş ki Allah bana yevmul kıyamede bunun hesabını sorar. Ömer İbni Abdülaziz rahimahullah. Allahu Azza ve Celle bize bu anlayışa sahip yöneticileri acilen ikram etsin. Tabi diyecekler ki belki bunların hepsi işte Asr-ı Saadet ve Raşid Halifeler döneminde olmuş adil uygulamalardı ya. İşte hilafet devletin son dönemlerinde var mı? Var, var, var. İslam yeter ki tatbik edilsin. Eksiği de var, fazlası da var ama İslam tatbik edildiği müddetçe adalet var. İslam tatbik edildiği müddetçe huzur var. İslam tatbik edildiği müddetçe güven ortamı var. Çünkü İslam nizamının kaynağı alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Şimdi ben size ne anlatacağım biliyor musunuz kıymetli kardeşler? Bir ravinin, bir muhaddisin, bir Müslümanın bir aktarımını paylaşmayacağım size. Size Ubicini veya artık nasıl telaffuz ediliyor, Ubicini olabilir. Fransız tarihçi 1855 yılında La Turquie Actuelle isminde bir kitabı kaleme almış. Onun kitabından bir takım tarihi gerçekler sizinle paylaşacağım. Az önce saydığım isim Hasan'a, Ahmet'e benzemiyor değil mi? Telaffuz ederken bile zorlandım. Yani bizden birisi yazmıyor bunu. Bizden birileri değil. Bizi kayırmıyor yani. Bulsa açığımızı şüphesiz yazacaktır çünkü onlar Allah'ın düşmanıdır. 1855 yılında kaleme alınmış bir kitap. Paris'te. Diyor ki yazar. Diyor ki payitahtta, yani İslam'ın merkezinde ezan okunduğu vakit dükkan sahipleri ezanı duyar duymaz icabet etmek adına yerlerini terk ediyorlar. Dükkan mahallesini terk ediyorlar. Namaza icabet ediyorlar. Ve ben gördüm ki o dükkan sahiplerinden hiçbirisi kilit vurmuyor. Bak bu bize ait bir ifade değil. Bu Allahu Azza ve Celle'nin dinine inanmayan bir tarihçinin söylemi. Diyor ki ben gördüm. Osmanlı sokaklarında, payitahtta ezan okunuyor. Esnaf namaza icabet ediyor ve dükkanını kapatmıyor. Ben oradayken 4 tane hırsızlık vakası olmuş koca senede. Ben az önce kaç dakikada dedim? 6 dakikada bir hırsız koca ev soyuluyor, dükkanı bırak. Aynı yazar devam ediyor. Diyor ki bir İngiliz seyyah anlatmıştı bana. İngiliz seyyahın başından geçenleri anlatıyor. Diyor ki payitahttan diyor bir şeyler aldım ticaret maksadıyla. Onları diyor götüreceğim. Arabaya yükledim. İçerisinde yok yok. Götürecek ülkesine. Macaristan'a mı? Nereye götürecekse artık yani. Diyor ki gece oldu. Mallar diyor yüklü arabada. Uykum da geldi, bir tane böyle yün, ot satan diyor bir tane esnaf buldum, dedim ki benim üzerinde yatabileceğim yumuşak yastıklı, yumuşak yünlü böyle bir ot tarzında bir şey ver. Çünkü arabamın üzerine sereceğim, uyuyacağım. Arabamın başında beklemem icap ediyor dedi. Sonrasında o Müslüman esnaf dedi ki olmaz. Sen biz varken arabanın üzerinde yatmana asla müsaade etmeyiz. Benim misafirim olacaksın. Diyor ki ben bu nazik daveti kabul ettim. Kafir. Diyor ki onun evine kadar geldik. Arabayı diyor onun kapısının önüne koyduk. Sonrasında dedim ki ona bir nöbetçi tutalım, bir bekçi bulalım da bizim arabamızın başında nöbet tutsun sabaha kadar. Demiş ki ve adam burası İstanbul. Burası payitaht. Burası İslam diyarı, İslam. Bekçiye gerek yok, arabını koy ve yatalım. Diyor ki inanamadım, kendisi anlatıyor. Dedim ki sabaha araba diye bir şey kalmayacak. Çünkü o batının merkezinden geliyor. Çünkü o genlerinde adalet olmayanların olduğu yerden geliyor. Nasıl anlasın adaleti, huzuru, güveni? Aklı basmaz öyle şeylere onların. İlla bekçi bekçi demiş ki bir gerek yok, yat. Diyor ki sabah kalktım arabamın başına geldim, bir de ne göreyim? Arabamda hiçbir şey eksik olmaksızın tas tamam. Hiçbir şey alınmamış. Diyor ki bir anlam veremedim. Koca araba, içerisi malzeme yüklü, bir tanesi onun içerisindeki kıymetli eşyaya tenezzül etmemiş. Diyor ki kendisi varacağım Londra'ya. Ve Londra'daki bütün kiliselere tek tek gideceğim ve diyeceğim ki İstanbul'un adaletini uygulayın. Bakınız İstanbul'da benim yüklü arabam sabaha kadar kapının önünde açık bekledi. Bir kişi dahi elini sürmedi diye anlatacağım. Sonrasındaki cümlede ne diyor biliyor musun? Anlatacağım anlatmasına da bana kesinlikle derler ki rüyandan uyan. Kimse inanmaz bunun gerçek olduğuna. Benim hayal kurduğumu zannedecekler ama ben anlatacağım diyor. Bize de şimdi hayal geliyor değil mi? Ya azıcık uyanık olmaya gör. Vallahi ayakta götürürler. 6 dakikada Türkiye'de her 6 dakikada bir ev soyuluyor. İşte İslam'ın adaleti bu. Peki Bunu sağlayacak olan şey İslam'dır dedik. Ve dedik ki İslam'ın hayata tatbik edilebilmesinin garantörü de hilafettir dedik. 94 sene önce yani 3 Mart 1924'te bizim elimizden aldılar. İlga edildi hilafet. Ve bugün İslam'ı kamil manada tatbik edecek, Allahu Azze ve Celle'nin razı olduğu dini hayatımızda kamil manada uygulayacak böyle bir sistemimiz yok. Gelecek mi? Gelecek Allah'ın inayetiyle. Çünkü hilafet devleti Allah Subhanahu ve Taala'nın vaadi, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesidir. Bugün yok. Hilafet bugün bizim yitiğimiz. Ve biz hilafetin ikamesi için çalışıyoruz da Allah buna şahittir. Rabbim bizi çalışanlardan eylesin. Son demine kadar ve son damlasına kadar bu mücadeleyi sarf edenlerden eylesin. İkame edildiği o günleri görmeyi bizlere ikram etsin. Duamız ve çalışmamız bu uğurdadır. Çünkü Allahu Azze ve Celle vaat etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَقْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اِلَى اَخِرِ الْآيَةِ. Sizden öncekileri yeryüzünde iktidar kıldığı gibi sizi de yeniden hilafetle iktidar kılacaktır. Bunu söyleyen kardeşiniz değil, alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'dir. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Vaad ettim diyor Allah. Ki o اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ. O Allah ki vaadinden asla dönücü değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize müjdeledi. Ne dedi? ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجُ النُّبُوَ. Sonra, ısırıcı meliklerden sonra, arsızlardan sonra, diktatörlerden sonra, يَرْفَعُهَ اللّٰهُ اِذَا شَاءً يَرْفَعَهَا. Allah'ın dilediği kadar kalacak, Allah onu dilediği zamanda kaldıracak. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجُ النُّبُوَةِ. Sonra ise nübuvvet metodu üzere hilafet yeniden olacak. ثُمَّ سَكَتَ نَب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bir daha da konuşmadı. Biz bunu bekliyoruz. Bunun uğrunda çalışıyoruz. Ve biz çalışıyoruz ama bazıları bizimle alay ediyor. Bazıları bize diyor ki hayal aleminden uyan kardeşim. Yıllardır bunun mücadelesini veriyorsunuz ama süper güç devletler varken bu imkansız. Adam uzaktan bir düğmeye basıyor, senin diyor ülkeni bombalıyor. Mümkün değil ya. Sen diyor bugün süper güç devletler varken hilafetin ikamesinden bahsediyor olman ütopyadır. Ütopya diyor, uyan Allah için. Müslüman diyor realist olmalı. Biz de diyoruz ki evet, onların belki uzaktan böyle bastıkları zaman diyarlarımızı bombalayacak kadar güçlü silahları olabilir. Hatta ben her zaman ne diyorum? Klişe cümlem, onların yanmayan kamuflajları olabilir. Onların donanmaları böyle çok kuvvetli ve güçlü olabilir. Onların böyle silahları varsa, bu müjdeye iman etmişlerin de Allah'ı vardır. Yetmez mi? Biz sırtımızı, çalışmamızı, eforumuzu, enerjimizi Allah'a dayamışız, yetmez mi? Allah'tan almışız, yetmez mi? Bu vaadin sahibi Allah'sa, bu müjdenin sahibi Resulullah'sa bu yetmez mi? Vallahi yeter. Bize de çalışmak düşer, çalışmak ötesi değil. Hesap yapmak değil. Bizim nazarımızda olmayabilir. Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan bir Allah'a iman ediyoruz biz. O ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmalıydı değil mi? قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمِ. Halas. Ey ateş İbrahim'e serin ve selametli ol dedi Allah ve selam. Bizim nazarımızda olmaz bu. Olmayacak şeyleri oldurmaya kadirdir o Allah. قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Musa'nın ashabı dedi ki aha yakalandık. Önümüz Kızıldeniz, arkamızda Firavun deryası. Şimdi yakalandık. İnna la mudrakun. Dedi ki kâle kelle. İnne ma'ya rabbi seyehdin. Benim Rabbim benimle beraber mutlaka bir çıkış yolu gösterecektir. Gösterdi mi Allah? Gösterdi. Musa peygamberi yarı yolda komadı Allah. Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz. Bugün bizim nazarımızda hilafet, bizim nazarımızda değil de birilerinin nazarında hilafet imkansız olabilir. Ama o Allah ki innehu ala kulli şeyin kadir. O ki her şeye kadirdir. Fe iza qada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. Ol der ve oluverir. Öyle de olmadı mı? Vallahi oldu. Hangisini anlatayım? Suraka bin Malik'i mi anlatayım? Adi bin Hatim'i mi anlatayım? Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan bir Allah'a iman ediyoruz dedim ya. İşte Adi bin Hatim radıyallahu anh diyor ki bir gün Allah'ın Resulü'nün yanında oturuyorum. Bukhari kaynaklı bir rivayet. Diyor ki bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorum. Adamın bir tanesi geldi, yanaştı Allah'ın Resulü'nün yanına. Açlıktan diyor şikayet etti gitti. Açız ya Resulallah dedi diyor. Gitti. Sonra bir adam geldi. Medine'nin dışında onların yolunu, kervanlarını kesen Tay kabilesinden diyor bahsetti. Eşkıyalar var ya Resulallah. Bizim yollarımızı kesiyorlar dedi. Şikayet etti. O da gitti. Diyor ki ben ve Resulullah yalnız kalmıştık. Adi. Buyur ya Resulallah. Benim anam babam sana feda olsun. Buyur. Hire'yi bilir misin Adi Hire'yi? Ya Resulallah, Hire Irak'ta bir yerdir. Duydum, bilirim. Ama görmüşlüğüm yoktur ya Resulallah. Dinle Adi, dinle. Hire'den bir yolcu çıkacak. Yalnız başına bineğine binecek. Allah'ın beytine gelecek. Tavaf edecek. Salimen geldiği gibi ganimen de geri dönecek. Adi'nin kendi itirafını söyleyeyim mi? Diyor ki Resulullah bunu söyledi ama Medine'nin hemen dışında yol kesen Tay kabilesi varken bu nasıl olacak diye kendime sormaktan da diyor geri kalmadım. Yani onun nazarında bu iş olmaz. Ya az önce bir adam geldi. Medine'nin dışında yol kesmekten şikayetti. Resulullah Efendimiz Hire'den bir yolcu gelecek. Kabe'yi tavaf edecek gidecek. Bundan bahsediyor. Bunun mümkün olmadığını diyor kendi kendime söyledim. Adi söylüyor bunu. Sonra diyor ki Adi. Kisra var ya Kisra. Onun hazineleri İslam'ın olacak. Tabi Adi aynı şeyleri sormaya devam ediyor. Ya az önce birisi geldi fakirlikten şikayet etti. Allah Resulü dedi ki Adi gün gelecek zekat verecek adam bulamayacaksınız. Diyor ben bir anlam veremedim. Ama iman etti mi Adi? İman etti. Çünkü sözün sahibi وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَى Subhanallah onu konuşan vahiydi çünkü. Başım gözüm üstüne dedi Adi. Bir gün kendisi yine anlatıyor rivayetin devamında. Bir gün diyor Allah'ın Kabe'sinde, beytinde oturuyorum. Diyor ki bir yolcu gördüm, baktım ki Hireli. Yalnız başına gelmiş Tahire'den Allah'ın beytini tavaf etti, salimen geldiği gibi ganimen gitti ve ona hiçbir şey olmamıştı. Vallahi ben yine hayattaydım ki Kisra'nın hazinelerinin İslam'ın olduğunu gördüm. Bunu anlatırken de etrafındaki insanlara ömrüm yeter mi bilmem ama zekat verecek adamın olmayacağı bulamadığınız o günlerde herhalde siz görürsünüz. Ömer İbni Abdülaziz de gördük mü? Vallahi gördük. Hani imkansızdı? Hani bizim nazarımızda bu iş olmazdı? Ama bizim nedir o cümlemiz? Sevlevhamız bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz. Suraka bin Malik gibi geldi Allah'ın Resulü'nü öldürmeye. Müşrikti. Büyük bedeller ortaya koydular. Kim katlederse, kim onu bizim huzurumuza getirse şu kadar kızıldeve bir vadi dolusu. Bugünün E-Class Mercedes mi acaba? C. Kim? Büyük bir ödül yani. Ciddi bir ödül. Ama uzatmıyorum. Suraka, şimdi ne diyorum? Radıyallahu anh diyorum. O zaman Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldürmeye geliyor. Ama bindiği bineğin, atın ayakları kuma saplanıyor. Çıkarıyor. Usul Gâbe'de geçen rivayetleri paylaşıyorum size. Hikaye değil. Bir daha teşebbüs ediyor, Allah'ın Resulüne bir türlü yanaşamıyor. Bakıyor ki bu işte bir iş var, atını tekrar çeviriyor, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmekten vazgeçiyor. Tam dönmüş gidiyorken Allah'ın Resulü seslendi ona. Dedi ki, Suraka, o zaman tabi iman etmedi. Mekke'nin fethinde iman etti Suraka. Döndü dedi ki, söyle ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki, Suraka, Kisra'nın belindeki o kemer, o bileğindeki o bilezikler senin olduğunda yüzünün halini çok merak ediyorum diyor Resulullah Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ortama dikkat. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylediğinde kendisini öldürmeye gelen bir adamla konuşuyor. Subhanallah. Ve gideceği yere salimen varıp varmayacağı belli değil. Devletinin ne denli büyüyeceği belli değil. Devletinin fetihler yapıp yapmayacağı belli değil. Hayatta kalıp kalmayacağı belli değil. Bırak ötesini. Suraka'ya diyor ki, Suraka, Kisra'nın belindeki kemer, bileğindeki o bilezikler senin olduğunda diyor, yüzünü çok merak ediyorum nasıl olacak. Tebessüm ediyor Resulullah Efendimiz. Soruyor Suraka, diyor ki ey Muhammed, şu Kisra bin Hürmüz'den mi bahsediyorsun? Bizim bildiğimiz Kisra. Kim o? Hazinelerine kolay ulaşılmasın diye 7 kat yerin dibine gömen adam. İnanmak mümkün mü? Değil ya. Suraka'da hiç aldırış etmemiş zaten. Devir Hazreti Ömer'in devri. Radıyallahu an. Sasani topraklarını fethetmiş. Kisra'nın bütün hazinelerini eline geçirmiş. Ganimetler İslam'ın olmuş biiznillahü teala. Getirmişler Medine'ye, pay ediyor ya Ömer. Ömer bu sözü biliyor, Allah'ın Resulü'nün bu sözünü. Diyor ki, Suraka nerede? Çağırın hele onu, gel Suraka gel. Diyor ki, söyle ya emiral müminin. Diyor ki, bak şu kemer Suraka, şu kemer Kisra bin Hürmüz'ün belindeki kemer, al. Şu bilezik var ya, şu Suraka, bu Kisra'nın bileğindeki bilezik, al. Şöyle de Suraka, insanların Rabbim diye iddiada bulunan Kisra bin Hürmüz'ün belinden o kemeri alıp, bileğinden o bileziği söküp alıp, Suraka bin Malik'e ikram eden Allah'a hamdolsun, Allahu Ekber. Böyle de dedi. Tekbir getirdi Suraka bin Malik. Dedi ki, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İnsanların Rabbim diye bir iddiada bulunan Kisra bin Hürmüz'ün altın bileziklerini, kemerini Suraka bin Malik'e ikram eden Allah'a hamdolsun. Nereden nereye? Bizim nazarımızda mümkün müydü? Mümkün değil. Ama biz hilafetin yeniden ikame edileceğine adımızdan daha fazla inanıyoruz. Çünkü bu vaadin sahibi Allah, müjdenin sahibi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bize geriye bir tek şey kalıyor dostlar. Çalışmak ve yine çalışmak ve sonra yine çalışmak. Çünkü vaadini ikmal edecek olan Allah'tır, biz değil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu in tansurullaha yansurkum ve yuthabbit akdamakum. Ey iman edenler, siz Allah'ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Ayaklarınızı da sabit kılsın. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Hilafetin ilgasının seneyi devriyesini şu anda idrak ediyoruz. Rabbim bir sonrakini inşallah ikame edilişinin İlk seneyi devriyesi olarak geçirmeyi bize nasip etsin. Allahu Teala bunun uğrunda çalışanlardan eylesin. Allahu Azza ve Celle'nin dinini ikame eden ve bunun uğrunda gerekirse canını feda edebilen yiğitlerden olmayı bizlere nasip etsin. Ekranları başındaki bacılara da o bacılardan olmayı nasip etsin inşallah. Rabbim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağını zalimlere, kafirlere, müstekbirlere rağmen